Middernacht, het begin van dinsdag 19 februari. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege het conflict met Oekraïne. De lijst van Russen die de EU niet meer in mogen wordt uitgebreid en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Het zou gaan om 8 Russen. De directe aanleiding is het incident in de zee van Azov in november. De Russische kustwacht enterde toen 3 schepen van de Oekraïnse marine. De bemanningsleden zitten nog vast in Moskou. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht. Hun nationaliteit is nog niet bekend. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen verstoppen zich in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder. Daarom hebben de Britten de controles op het kanaal opgeschroefd. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. Dat zegt de Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Hij was vandaag in Nederland. Volgens hem zijn de berichten over een humanitaire crisis propaganda, bedoeld om Venezuela te destabiliseren. De staatssecretaris benadrukt dat zijn land Curaçao nooit zal aanvallen. We vallen geen buurlanden aan, we zullen ons alleen verdedigen als de Amerikanen ons aanvallen, zegt hij. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer worden geboden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil in Lelystad zijn eigen apparatuur neerzetten. De veiling begint met wat grotere apparaten. Later kan er ook worden geboden op bedden, tafeltjes, couveuses en stethoscopen. Het weer, vannacht kans op lichte regen vanuit het westen, met minima rond de 6 graden. Morgen zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt erbij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur Ruud van Empel oogst wereldwijd succes met zijn beelden. Het zijn fotocollages, angstaanjagend realistische fantasiewerelden uit fragmenten samengesteld. Voorheen waren het portretten en tegenwoordig maakt hij natuurgezichten. Het is fictie, maar het lijkt zo werkelijk. Een tentoonstelling heeft hij in Belvedere in Friesland. Komend uur praat ik met Theo Nijland vanwege een nieuwe voorstelling en de rest is onzin. En in die voorstelling weet hij zonder schijnbare moeilijkheden hoofd en bijzaak te scheiden. Hij neemt een kleine stap in de toekomst en laat zijn jongeren zelf van daaruit verslag doen. Alles kan, het is tenslotte theater en zijn verslag is komisch, verontrustend en relativerend. Theo Nijland, liedjesschrijver, theatermaker en muzikant, werd geboren in 1954. Theo, hartelijk welkom. Dus gelijk, ja. 1954. Dat jaar. Ja, nou ja, het is gewoon ook maar een jaar, ja, toch? Ja, vind ik ook. Niet een heel bijzonder jaar, denk ik. Nee, ik heb niet een krant uit die tijd. Sommige mensen zeggen, je kan toch een krant ook aanschaffen van het geboortejaar, maar dat weet ik. Ik weet het van mij niet. Het is wel het jaar waarin je... Waarin het was het jaar na de watersnoodramp. Dat leefde wel bij ons. Die fotoboeken. Met al die dode paarden en die koeien en koningin Wilhelmina op een houtvlot. Je wordt dan 65, hè, dit jaar. Vroeger mocht je dan met pensioen. Maar in jouw vak mag je nooit met pensioen. Nee, er is helemaal geen pensioen. Wat heb je niet voor gespaard? Nee, maar dat kun je heel slim doen, maar dat deed je natuurlijk gewoon helemaal niet. Dan had je daar mee moeten beginnen in een tijd dat je daar totaal niet aan dacht. En mijn enige pensioen is dat ik wel eens wat muziekrechten en zo, muziek- en tekstrechten, dat is wel een soort steady basis. Er komt nog wel eens wat binnen van dingen die je vroeger gedaan hebt. Ja, maar ook die ik nu gedaan heb. Ik doe nog steeds wel. Dus ja, ook wel vroeger, maar ook ik moet wel gewoon blijven doorgaan. Ik ga gewoon maar door, want ik vind werk ook het leukste wat er is. Nou ja, we kunnen het hebben over geboortejaren en dat soort dingen, maar laten we gewoon meteen hebben over het onderwerp waar we het toch over gaan hebben, waar je vast geen zin meer hebt om het over te hebben, maar ik ga het er toch over hebben. Waar we het de vorige keer over hadden, dat je bijna dood bent geweest. En echt bijna. Ja. Ja, kantje boord. Ik heb daar niks voor gedaan. Daarom heb ik het er niet zo graag over. Want alle dingen die je doet, waar je hard voor werkt, dat vind ik het leuk om over te hebben. En dat dood gaan, dat gebeurt. Dat overkomt je. En het leven, dat overkomt je ook dus? Ja, zeker. Maar het is wel zo dat ik inmiddels, ik natuurlijk 3 jaar verder ben. Ik ben 3,5 jaar geleden ging het. En er is wel veel gebeurd. Dus ik zit wel in een andere fase. Toen het net gebeurde, was ik eigenlijk een beetje flabbergasted. Zo van. Dat is toen ik jou sprak. Dat was echt na je herstel zo'n beetje het eerste dat je weer deed. Je ging weer toeren. En je was heel, ja, heel rustig, heel vrolijk. Ja. En je sprak er met een zekere lichtheid over. Ik heb 2 dierbare vrienden die dood zijn. Allebei toevallig overleden aan een gescheurde aorta. Ja. Exact wat jij had. En in allebei de gevallen zeiden mensen, en dat bedoelden ze geruststellend, nou ja, daar is dan ook helemaal niks meer aan te doen. Als je dat eenmaal hebt, is de kans dat je nog leeft heel klein. Ja, ja, dat werd me al geschetst. En daar heb ik me eigenlijk mee verzoend, ook heel snel. Want ik dacht, nou, als ik me mee verzoen, dan levert dat misschien nog wat op. Verzoenen wil zeggen, je dacht, oké, dat was het dan maar. Ja, dus dat. En met dat hele echte afscheid nemen, wat ik later pas heb ervaren. Dus verder dat ik jou sprak, ben ik ook met iemand gaan praten. Met iemand praten, een professional, een psycholoog. En die kwam ook met het EMDR-verhaal. Van de 2 hersenhelften en de stroompjes. Dit ging met stroompjes. Om die momenten op te zoeken van dat je echt afscheid van het leven hebt genomen. Wat het toch achteraf veel meer in had gehakt dan ik vermoed had. Ik dacht, nou oké, we gaan weer verder. Je gaat verder. Maar je kan niet zomaar verder. Want ik dacht bij alles van verder. Hoezo? Ik heb toch afscheid genomen? Dat speelde heel erg. De dood was al in jouw bewustzijn getreden. Ja, dat was al helemaal. En ik had me ermee verzoend. Ik dacht, oké, dit was het dan. Dat is mooi geweest, klaar. En toen moest ik opeens toch weer opstarten. En ik moest gewoon resetten. Je moest toch weer leven? Ik moest gewoon leven. En toen ben ik gaan werken, want ik vind werken het leukste manier om te leven. En toen heb ik een voorstelling afgemaakt, die ik eigenlijk had afgebroken door die ziekte. En toen heb ik dat afgemaakt en is dat eigenlijk heel goed gegaan. En daar had ik wel veel plezier aan. En dat ging op, vonden mensen ook mooi. Daar heb ik eigenlijk ook nog verteld in die voorstelling van wat me was overkomen. Ik ging dan ook even liggen op het toneel. Wat daarmee begon het, dat je ineens lag? Ja, ik lag opeens in het gras buiten. Ja. En ik voelde allemaal dingen die ik nooit had gevoeld. En gelukkig was er iemand als die muzikant. Maar dingen die nooit gewoon pijn bedoel je? Heel veel pijn, maar het begon met een heel gek gevoel van dit, ik weet niet wat het is, maar toen. Je zakt gewoon in elkaar. Ik weet niet, het had van alles kunnen zijn, maar ze dachten dat ik een hersenbloeding had, maar ik voelde iets in het midden van mijn lichaam. En ik kon het niet duiden en ik riep alleen maar: doe maar ambulance of zo. En dat is allemaal gewoon net op tijd goed afgelopen. Je hebt het ziekenhuis gehaald, dat doen de meesten niet? Nee. Dan kom je in het ziekenhuis, dan moet het nog behandeld worden. De kans van slagen, nou ja, dan ga je googlen. Dat is nooit handig met medische zaken. Maar ik las iets van 5 of 10%. Ja, ook heel weinig. Kijk, bij mij is de binnenband, als je dat als een fietsband ziet, is de binnenband gescheurd. Als de buitenband ook scheurt, dan ben je meteen weg. Want dan stroomt je lichaam vol met bloed. De buitenband stond flink op spanning. En die binnenband, die zakte naar mijn lies. En daardoor werd mijn benen afgesloten van zuurstof en bloed. En dat deed het meeste pijn. En dat hebben ze uiteindelijk, als een fietsenmaker, hebben ze dat zitten plakken en doen. En dan hebben ze een soortje synthetische. Hoe noem je dat? Synthetisch niet. Ja. Geen plastic, maar iets anders Je vertelt het met een lekkere lichtheid. Ja, maar je moet er wel licht over doen, want anders dan. Je moet, ja. Maar nou goed, het is. Maar dan zeggen ze, oké, dit is de kans dat je het gaat overleven. Dan krijg je zo'n statistiek, 5 of 10%. Nou, dat is niet echt. Nee, dan zeg je gewoon dag. Dan zeg je gewoon dag met je handje, dat heb ik ook echt gedaan. Hoe doe je dat? Nou, ik kan dag zeggen. En even tegen iedereen die langskomt? Nou, nee, er waren twee vrienden van me. Een vriendin met wie ik op het erf woon, met haar man toen, die inmiddels ook is overleden. Dat is een ander onderwerp, maar. En iets heel anders. Daar heb ik afscheid van genomen. Ik heb gezegd van jongens, ik hou van jullie. En ik heb een goed leven gehad en klaar. Je probeert nog iets stichtelijks te zeggen. Natuurlijk. Laatste woorden. Toen ben ik een beetje opgevoed van, ik moet nog wel iets moois zeggen. En toedeledokie. En je wordt weggereden. Ze wensen je sterkte. En nou ja, dan is het klaar. Maar toen was het dus niet klaar. Dat is toch iets raars. Wat is de crisis die je ingaat als je ineens realiseert dat de dood is afgebeld? Nou, het zit alleen in dat moment. Dat het realiseren van dat moment lijkt achteraf wel een eitje. Van, oh, ik was zo rustig. En mensen zeiden ook, mijn vrienden zeiden ook van, je was wel heel rustig die periode. Maar ik was natuurlijk van binnen helemaal niet rustig. Het was gewoon doodsangst. Heb ik toch ook last van. Dat zou iedereen wel hebben, denk ik. Ja, dat heb je dus. En daar ga je dan heel rationeel mee om. En dat brak me later op, denk ik. Ik ben toch nog wel een rustig iemand. Je kan moord en brand gaan roepen, maar daar word je niet beter van. Dus ik denk van, hoe gedraag ik me als een... Misschien is het dierlijk om te denken van, weet je, een dier gaat ook, maakt zich ook onzichtbaar, maar die doet ook alsof die er niet is voor zo'n prooizoeker. Die gaat ook in een kommetje zitten en denkt van, nou, laat me eens even kijken of dit lukt. Zoiets was het. Achteraf, zeker. Niet dat ik daarna heel veel heb moeten huilen of schreeuwen. Of nee, helemaal niet. Maar ik heb wel even een soort orde op zaken gesteld. En daarna ben ik een stuk leuker mens geworden. Heb ik gehoord van anderen. Opgeruimder. En ja, maar ik had toch wel een beetje een negatieve instelling gekregen. Van, moet het nou? Heb ik daar nou wel zin in? Moet dat nog een keer? Gewoon eigenlijk een beetje een zeikert. Om het maar zo uit te drukken. Het is natuurlijk ook een heel raar iets als je al een soort overzicht hebt gemaakt, een soort balans van je leven. Dit was het. En ineens komt er nog een lange toegift. Ja, maar ik wil het ook niet zien als toegift. Ik wil gewoon zien dat het doorgaat. Ik wil niet. Want in wezen is dat ook zo. Mensen geven het allemaal een naam. Hè, van je zit nu in een soort bonustijd, reservetijd. Dat, ja, wat moet je daarmee? Straks dan word ik 94 en dan zit ik nog steeds mijn reservetijd te verdoen. Ja. Nee, dan leef ik nog steeds. Dan is dat gewoon nog steeds niet afgelopen. Het is niet dat ik heel erg mazzel heb gehad dat ik nog een bonusje krijg of zo. Zo zie ik het niet. Toch steeds hetzelfde leven tenslotte. Ja, gewoon hetzelfde leven. Je moet het gewoon afmaken. En of dat nou leuk is of niet. Ik vind het nu op dit moment behoorlijk leuk weer. Heb je nieuwe ambities, nieuwe perspectieven? Heb je een nieuwe kijk op wat je wil met dat bestaan? Nou, kijk, als ik dan in een voorstelling, als ik mijn voorstelling dan af heb, dan krijg ik daar wel weer commentaar op. En dan zeggen mensen, ja, je kijkt nu toch wel, je kijkt naar jezelf op een iets andere manier. En je wordt sowieso geconfronteerd met je ouderdom. Hè? Want toen ik na 2 jaar wat begon te herstellen, en toen kreeg ik ook mijn slechte knieën weer terug, bijvoorbeeld. Want daar had ik niet minder op gelopen. En toen ik weer meer ging lopen, werden ze weer slechter. Dacht ik, oh kut, krijg ik de knieën. Straks krijg ik ook een heup, dan krijg je dat soort gezeur. Maar dat valt nog wel mee hoor. Dat is wel goed opgelost, maar voorlopig. Maar je moet... Je moet het weer een plaats geven. En in mijn voorstelling en in mijn liedjes kijk ik mezelf nu vanuit een om een hoekje. En ik noem het nu een soort zekere toekomst. Waarmee ik. Want je. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel liefdesliedjes geschreven ook. Dat moet een zanger doen. Dat is ongeveer de basis van al die liedjes. En op een gegeven moment denk je, jeetje, dan ben ik 65, moet ik nou liefdesliedjes weer gaan zingen? Is dat niet een beetje pathetisch? En ik heb nu alweer een vorm gevonden door vanuit de toekomst naar het nu te kijken, dat ik ook, nou ik bedoel, ik zing nu een liefdesliedje over een man die met een robot op de bank zit. Dat kan ook. Dan ben je gewoon verliefd op een stuk plastic. Het is een soort van tijdreizen. Je maakte ook het scenario voor de Kampert-verfilming. Ja. Het leven is verrukkelijk. En daar zit ook een soort tijdreis in. Tijden lopen over elkaar. Ik heb gewoon 2 tijden over elkaar gelegd daar. Ja, dat doe je in je voorstelling in wezen ook. Ja, ik hou er erg van. Misschien is dat ook voor je gevoel wat er gebeurt als je bijna dood wordt verklaard en toch niet. Dat je in een soort tijdreis komt of een soort parallele tijd. Nou ja, je krijgt eigenlijk een verruiming. Geestvernauwing of geestesverruiming? Verruiming, denk ik. Dat je de dingen eigenlijk best wat groter gaat zien. Want het is nogal, zoals dood is, gewoon een groot ding. Dat is namelijk onze grote vijand. En die ga je opeens een beetje anders bekijken. Dus je krijgt eigenlijk meer ruimte in je kop. En Ik ben echt ook minder bang voor de dood, denk ik. De dood zat wel altijd al in je liedjes. Zat zelfs al in de voorstelling die je aan het maken was toen dit jou overkwam. Ja. Had je al een liedje over, ik geloof dat je toen iets over een hartaanval zong of iets dergelijks. Ik ben een keer gestorven in een tweepersoons musical. Ook al, ja. Ja, om mijn leven interessanter te maken, dacht ik van ik moet even sterven. En dat schoot ook niet echt op. Maar de mortaliteit was nooit ver weg. Ja, maar dood is natuurlijk een heerlijk onderwerp. Dood is, ik hou van thrillers, dan gaat ook altijd iemand dood. Dood moet je altijd vlak bij je hebben. Daar hou ik van. Dood is gewoon een inspiratiebron. En we moeten er allemaal mee dealen. Dus haal het naar je toe en doe er iets mee. Maar toen wist je er eigenlijk niet zoveel van. Ik wist er minder van. Maar uiteindelijk als je lijstjes maakt, dan zijn er toch wel heel veel mensen, dierbaren en vrienden, dood. Oude mensen, maar ook hele jonge mensen. Toen ik 16 was, mijn beste vriendje op zijn 16e al dood. En je vader jong dood. Mijn vader jong dood. Dus als je doorgaat, dan kom je een heel eind hoor. Maar kijk je er anders tegenaan nu je de dood, hoe moet je dat zeggen, de hand hebt geschud of een schouderklopje hebt gegeven of getackled? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik met meer ruimte ernaar kan kijken. We kunnen het toch niet echt doorgronden. Want ik ben niet dood gegaan, hè? Ik ben gered. Ik ben wel in een soort rare, natuurlijk een narcose. Maar ik werd weer wakker. Maar straks word je dus niet meer wakker. En dan weten we dat allemaal niet meer. Dan is het gewoon niks. Ik geloof niet dat er iets is. Dus Ik vind het wel goed. Ik las vandaag een interview in Volkskrant met Vincent Icke. Sterrenkundige. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Zo'n man die dat even goed kan uitleggen. Dat er gewoon dat er niet veel verschil tussen een steen en een mens is. Dat het allemaal uit atomen bestaan. Dat vind ik altijd heerlijk om te lezen. Omdat dat maakt het gewoon heel... Ja, dat is fijn. Hij zei dat hij het leven niet ziet als een individueel gegeven, maar als een soort groter gegeven. Als een soort chemische reactie. Het leven, dat is al het leven op aarde. Daar maken wij deel van uit. En daarom is het goed dat de exemplaren af en toe ontvallen. Ja. Ja, het leven. Ja, hij heeft het in ieder geval ons leven of zo. Wij doen natuurlijk altijd heel gewichtig over het leven. En dat is ook oké. Maar het is het leven is een groot geheel. Een soort soep. Ja, maar zo kan je natuurlijk niet denken van het is goed voor het geheel. Nou ja, ik hou wel van mensen die zo denken. Ik hou van de nuchtere mensen die zeggen van zolang het niet wetenschappelijk bewezen is, moeten we het hiermee doen. Ik bedoel, dat moet dingen. Het deed mij denken, je had op een zeker ogenblik, dat was echt een groot verhaal in het nieuws, had je zo'n gestoorde dokter in het oosten des lands die om hen moverende redenen mensen valse diagnoses gaf. En die zei tegen vele patiënten, neem maar afscheid, het is voorbij. En dat was dan helemaal niet zo, maar dan voelde hij zich even een soort god als hij die valse diagnose kon geven. En dat kwam uiteindelijk wel uit. En toen is hij ook gelukkig wel ontslagen. Maar die mensen belanden in een depressie omdat de dood werd afgezegd. Oké. En ik kan me dat wel voorstellen. Dat je, als je vrede hebt gehad met alles. En je hebt gedacht, oké, dit was het. Vaarwel jongens. Ja. En het is niet zo dat je wereld totaal omkeert. Ja. Ja, dat is blijkbaar is dat zo. Dat is zo. Ik werd er niet depressief van. Ik werd er vervelend van. Ik werd er grommerig. Grommig van. Grumpy, ja. En ik moest toch niet meer leren omgaan. Ik weet het, tot nu toe gaat het redelijk. Gaat het goed, maar ik weet niet. Zullen we luisteren naar een liedje? En dit is een liedje dat heet Een Jongere Versie. Ik ben een tijdje een jongere versie van mijzelf geweest. En ik moet zeggen, ik zag er heel goed uit. Onbevangen blik, geen implantaten, veel haar en een blozende huid. Ik ben een tijdje een jongere versie van mijzelf geweest. Want die was in de aanbieding, dus dat wilde ik wel. Maar na zo'n 2 weken hield ik het voor gezien, want het voelde niet. Nee, ik zat niet goed in mijn vel. Omdat ik met wat ik nu weet, meer weet dan toen ik mijzelf maar zo'n beetje verzon. Juist nu ik weet dat het eindig is, sta ik dichter bij de bron. Ik ben een tijdje een jongere versie van mijzelf geweest. En lichamelijk had het zijn voordelen. Maar ik was ook weer niet voor niets. Een aanbieding bleek, want echt, het begon me zo te vervelen. Vind je me leuk, vind je me dit, vind je me dat? En maar bevestiging zoeken. Al die onzekerheid, heel erg vermoeiend. Leuk in de spiegel. Maar mijzelf was ik helemaal kwijt. Omdat ik met wat ik nu weet, meer weet dan toen ik fris aan het leven begon. Juist nu ik weet dat het eindig is, sta ik dichter bij de bron. Dus ik terug of ik ben oude, nee dat kon dus niet meer. Omdat ik een aanbieding was, maar toen kon het weer wel. Omdat iemand anders mijn jongere ik graag wilde hebben. Dat noem ik dus saved by the bell. Omdat ik met wat ik nu weet, meer weet dan toen ik mijzelf maar zo'n beetje verzon. Juist nu ik weet dat het eindig is, sta ik dichter bij de bron. In mijn oude omhulsel, zo opgelucht was ik dat het nog kon. Want juist nu ik weet hoe eindig het is, sta ik meer in het leven, haal ik meer uit het leven, dichter bij de bron. Theo Nijland, een jongere versie. En Theo zit tegenover mij vanwege zijn nieuwe show. Waarin het gaat over de toekomst. Zijn jongere zelf reist naar de toekomst en brengt verslag uit. Wordt verliefd op een computer, op een robot. En zo zijn er meer dingen met een zekere relativering en rust. Kijk je met geamuseerdheid naar die toekomst en naar dat bestaan. Dus en naar het nu natuurlijk. En naar het nu uiteindelijk. Ik neem afstand eigenlijk. In de toekomst neem ik afstand om het nu te bezien. Want het is natuurlijk heel erg. Ik vind de wereld echt complex. Dus, en ik denk hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om het te duiden. Die krijgt soms wel meer inzicht, maar ook heel vaak niet. Omdat de maatschappij niet helemaal met je meebeweegt. Je moet er soms vaak tegenin. Hè? Dus, en ik wil wel een modern mens blijven. Maar het kost meer moeite dan vroeger om alles bij te nemen. Nou, soms echt dingen bespottelijk vindt en helemaal niet begrijp. Noem eens wat. Nou ja, dit is een openingszin van een liedje. Liedje 2 in de voorstelling. Hoe komt het dat we opeens allemaal getatoeëerd waren? En daar kan ik me soms heel erg druk over. Daar kan ik denken van, hè? Nou ja, goed. En dan vraag ik me ook echt af waarom dat komt. Dat iedereen ineens een baard had. Of dat iedereen ineens een racefiets aan de muur hing. Of dat we eigenlijk helemaal niet zo individueel zijn als we hopen te zijn. Ja, dat is natuurlijk steeds maar. Ja, er is zoveel domheid die. Omdat mensen niet goed over zichzelf nadenken. Nou, het is ook heel erg moeilijk om origineel te zijn. En ik ben het zelf ook niet. Mm-hmm. Want je merkt heel vaak, als je aan het werk bent en je bent aan het schrijven, dat je heel vaak uit dezelfde ruif eet als een andere schrijver. Dat zijn haringen, denk ik. Die een soort. Die dezelfde bewegingen maken in een school. En dan heb ik soms misschien totaal dezelfde gedachten als Leonard Ilja, hoe heet die? Ilja Leonard Vijver. Sorry. Ja. Of Leonard Cohen. Nou ja, dat is een beetje. Dat kom je trouwens heel vaak tegen. Dat je met dezelfde thema's bezig bent. En dat klopt ook, want die thema's die worden ons gepresenteerd. Die zijn er. En dan wil je dan iets mee. En, nou. Maar het is wel mooi om voor even, om in ieder geval even te proberen uit die tijd te stappen. Of uit die. Ja, dat vind ik leuk. Ik hou ook van science fiction films. Toch, het is hartstikke leuk, toch? Er zijn ook heel veel dingen in science fiction films die gewoon uit zijn gekomen. Of op een andere manier dan. Maar het is mooi dat mensen de nieuwsgierigheid naar de toekomst hebben. Maar het is ook mooi als je in je denken aan de tijdgeest kunt ontsnappen. Dat je voor beide mode kunt denken. Ja, ja. Voor beide. En ik vind het andersom. Ik vind het verleden. Het verleden vind ik. Ja, nee, ik hou van geschiedenis. En het kennen van het verleden. En gewoon het analyseren van het verleden. Maar terug naar het verleden moet je natuurlijk helemaal niet willen. Dus. Dat is gewoon vervelend en boring. Dan word je een conservatieve eikel. Dat vind ik niks. Dat hebben we de toekomst. Dat gereformeerde jongetje zit nog wel ergens in je. Heel erg. Wordt alleen maar erger. Wordt alleen maar erger. Nou ja, natuurlijk. Het moet ergens over gaan. En het moet dit. En het moet wel altijd te vertellen hebben. En niet te frivol. En het mag niet te veel over jezelf gaan. En we moeten onszelf niet groter maken dan we zijn. En het zit er aan alle kanten nog in. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Je bent gewoon wie je bent. Je kan misschien, volgens mij kunnen mensen maar 3% karakterologisch veranderen. Dus, hoe hebben ze dat nou weer onderzocht? Weet ik veel. Maar dat vind het mooi. Het is een 3% slecht. En doe je al die moeite. En dan ga je eeuwig in therapie. En dan weet ik wel. Eindeloze gesprek in de kroeg. En voor die 3%. Ja. Meer schijnen we niet te kunnen halen. Oh, dat vind ik heel teleurstellend. Dit. Ja, hè? Ik denk altijd dat je iedereen kan worden die je zou willen zijn. Ja, dat moet je wel willen, maar het hoeft niet zo te zijn. Het is niet haalbaar. Je groeide op in Driebergen, ja. in de buurt van Zeist, dan weet je nog niks. En je was de jongste in een relatief groot gezin. Ja. Je vader stierf jong en jij was de jongste, dus jij hebt dan het langst in dat geamputeerde gezin nog gezeten, want iedereen kon verder uitvliegen. Ja. Iedereen was weg. Iedereen ging studeren in Utrecht, een grote stad of andere opleidingen doen. En ik zat daar met die moeder die. Met die moeder? Ja, die moeder, ja, ik noem het nu even zo. Ik zat er met een moeder die ook haar geliefde was verloren. En dat realiseer je als puber helemaal niet. Dan ben je vader kwijt. En mijn vader was een leuke, aardige man. En die was natuurlijk veel leuker dan mijn moeder, vond ik. Zeker omdat hij ook niet meer leefde. En. Dus ja, ik heb toch een paar jaar met die moeder daar in dat huis gezeten. En was ontzettend blij dat ik daar weg kon. Dat klinkt niet liefdevol, nee. die moeder of een moeder. Nee, ik heb er 3 liedjes aan besteed. Aan het niet houden van je moeder? Ja, een mevrouw uit Wassenaar. Zo, nou ja, dat zegt al genoeg. En andere moeders, dus het gaat over het shoppen bij leukere moeders dan bij vriendjes, hè, dan je allemaal leuker dan je eigen moeder. Ja, er was geen liefde. Er was respect en er was. Geen liefde, dat is een heel grote constatering. Het is eigenlijk een dramatisch gegeven wat je nu vertelt. Geen liefde. Ja, maar dat vind jij, maar ik vind het niet. Jij bent eraan gewend. Ik ben eraan gewend. Ik voelde dat gewoon niet voor haar. Maar wel, ik vond haar ook wel aardig. En maar was er wel liefde voor jou? Nou ja, heel moeilijk. Lichamelijk niet. Nauwelijks. Mondjesmaat. Je was de jongste van 7. Ze was een beetje klaar. Ze had andere ambities altijd gehad. Ze was iemand die werd onderbroken in een verwachtingspatroon. Namelijk, ze wilde studeren. En dat ging niet door de Tweede Wereldoorlog. Door onderwijzeres. En dan werd je zwanger. En dan werd je meteen ontslagen. Dus de tijden waren veel moeilijker voor die mensen. Dus en die frustratie heeft een beetje op het kinderen gebotvierd. Door iedereen naar de universiteit te willen jagen. En dat ging allemaal een beetje vervelend. Dus een beetje, weet je wel, we moesten haar ambities eigenlijk verwezenlijken. En daar ben ik een beetje door de tijd en door gewoon heel veel te blowen en weet ik veel, maar gewoon aan ontglipt. En ik zat natuurlijk ook nog met die zieke vader. Die had een soort ASL, wat je nu ASL zou noemen. En nou ja, daardoor was het niet heel makkelijk. Maar zonder. De liefde heb ik wel ingehaald, hè? Ik ben niet. Die heb je later elders. Ik ben eigenlijk gevonden. Heel makkelijk met liefde. Volgens mij wel. Althans, nu beginnen sommige mensen misschien te lachen. Maar ik vind het eigenlijk wel dat het nu niet heeft geschaad. Dat ik niet zo erg van mijn moeder hield. Want ik hou van heel veel andere mensen heel veel. En ben je zelf ook rustig in de liefde? Of ben je eigenlijk altijd op zoek naar datgene dat je thuis niet kreeg? Nee, ik ben heel rustig. Ik hou wel van harmonie om gewoon in mijn eigen hoofd te... Ik bedoel, ben je niet te eager geworden? Nee. Het was een open vraag, hoor. Het was een schot uit de heup. Nee. Ik ben een... Ik hou van rust, maar ook rust om vanuit mijn eigen gedachtenwereld te kunnen leven. En als ik opgejaagd word of als iemand me achteraan zit, en dat is misschien wel die moeder die altijd maar ook, weet je wel, altijd zat te pushen, dat ik van ga weg, weet je wel. En als mensen dat nu met mij doen, dan word ik ook heel stekelig. Hoor je die stem van je moeder nog wel eens in je achterhoofd? Ja, die is wel. Ik weet eigenlijk niet meer hoe die zou klinken, maar ik zie er wel eens een foto van natuurlijk. Maar wat ze zei, van het moet wel goed zijn. En het moet wel goed zijn, moet wel iets voorstellen, jongen. Zo. Het moet wel ergens over gaan. Het moet wel ergens over gaan. Dat was natuurlijk altijd. Het moet ergens over gaan. Wat je ook doet, het moet ergens over gaan. Het is gewoon echt een heel rationeel. Zij is ook weer een product van iets, van een hele groot gezin. En zij mocht er een opleiding volgen, bijvoorbeeld. Dat vond zij dan al. Dat was al heel wat voor haar. Ik weet het niet. Die mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ze kreeg 3 kinderen in de oorlog. Weet je? Dat denk je helemaal. Later denk je. Jeetje, dat was toch wel heel pittig. Dan was mijn vader zoek. Die was ergens met houten banden. Weet ik veel. Iets even eten gaan zoeken. En dan raakte zij in coma. En dan was ze zwanger. En dan was weer. Weet je, allemaal dingen die heel moeder. Nee, die hele naoorlogsperiode was natuurlijk ook best heftig. Dat. Je ouders hebben helemaal niet kunnen zijn wie ze eigenlijk hadden willen zijn. Nee, mijn vader was een dichter. Dat denk ik altijd. Maar die kon ook heel mooie gedichtjes maken en zo met Sinterklaas. Maar er was een poëtische man. Ja. We moesten helemaal geen zakenman worden. Maar ja, mijn opa had die textielfabriek in Enschede. En mijn vader moest dat opvolgen. Dus hij was directeur, maar het was eigenlijk een dichter? Ja, dat is totaal warhoofd en verstrooid. Heel grappig. En hij deed dat met zijn broer. Dat was echt een heel grappig stel. Onmogelijk in het Twents aan een telefoon elke dag een uur. Zo, Hennek, over dat bedrijf praten. Ze waren allebei helemaal niet. Want oom Hennek die schilderde cyclames zijn hele leven. Bloemen. En mijn vader had een aantal, maar die schreef gedichtjes en dingen. En dat waren eigenlijk hele poëtische jongens die in op de hele foute plek zaten. En dan een beetje onderhandelen over lappen stof. Wat was nou ja, dan moesten gewoon 2 gezinnen van 8 kinderen of zo. Bij elkaar, 8, 9, 15 kinderen. En die moesten allemaal studeren. Die moesten wel allemaal eten hebben en kleren kopen. Dus ja, ze konden niet meer zomaar switchen. Dus dat begrijp ik ook wel. Jij ging blowen, maar de wens van je moeder was dat je ging studeren. En dan was je notaris geworden of scheikundige of iets nou, anders. Nou, dat hoeft dan niet per se. Ja, nee, mijn zusje heeft scheikunde gedaan en is er ook weer vanaf gestapt. Heel veel broers en zusters die zo opgehitst waren, die hebben uiteindelijk een switch gemaakt. En ze gingen dan een beetje pabo doen. Dat was dan heel hip om dat te doen. Of sociale academie. Mijn broer die was directeur van de Stichting Turken in Nederland. Of zo, die weet je wat, die voor de eerste gastarbeider. Dat is een andere broer. Die zat in de ontwikkelingshulp in Afrika. Zusje is de logopediste geworden. Die had helemaal geen scheikunde van wel gezegd. Dus iedereen heeft uiteindelijk wel voor zichzelf gekozen toen de tijd wat losser werd. En jij ging kleinkunst doen? Ja. Hoe ging dat? Nou ja. Ik wilde een diaconaal jaar doen. Want dan je moest toch wel inderdaad ook wel iets betekenen voor de medemens. En potten legen en weet ik wel, in Den Dolder vlakbij ons. Dat is een inrichting. En dan was het of de diaconaal, maar ik had ook de voorplanning in Amsterdam gedaan via mijn pianolerares. Die zei van, dat moet je doen, die moet je liedje. En toen werd ik aangenomen en dan was het hele diaconaal jaar was natuurlijk geen sprake meer van. Want ik was zo blij dat ik van Driebergen weg naar Amsterdam mocht. En zo gaat het. Je rolt ergens in en je bent daarin. Ik bedoel, net zoals ik. Ik kan ook wel zeggen van, ja, ik ga eigenlijk... waarom ben ik... Ik vind moderne dans eigenlijk interessanter dan cabaret of liedjes. waarom ga ik dan liedje? Waarom ben ik niet moderne dans gaan doen? Omdat ik daar te stijf op ben, maar... je komt ergens in en daar vind je peer group en mensen en vrienden. En op een gegeven moment dan richt je een theatergroep op en opeens ja, sta je te acteren. Ja. Maar dat klinkt heel relativerend. Maar het moment dat ze zeggen, jou willen we hebben en die andere 15 niet. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is een moment dat natuurlijk helemaal geen enkele relativering past. Dat is een reusachtig moment. Ja, dat is ontzettend. Ik heb het nog wel steeds met mensen over die tot grote der aarde behoren en heel vaak in Carré staan. Tegen wie nooit ja is gezegd. En tegen mij wel. En mensen die altijd werden afgewezen voor de opleiding. Ja, en altijd dus niet echt bij drie mochten. Keer afgewezen voor die kleinkunstacademie. Het was een hele slechte opleiding eigenlijk. Maar er werd ja tegen mij gezegd. En daardoor, dat opende deuren. Iemand die geen ja, steeds een nee op het request krijgt, die blijft er zijn hele leven onzeker door. Ook al sta je 10 dagen uitverkocht in Carré. Dat blijkt dus een enorme impact te hebben. Is het met je moeder ooit goed gekomen in die zin dat ze jouw erkenning heeft gegeven? Dat ze is komen kijken en zei, wat doe je dat goed? Ze riep bij alles van, nou, Theo, kan je dat wel? Of dat kun je toch niet? Maar toen zei ze wat dement, nou ja, ouderdomsdement werd. Toen werd ze wat milder. En toen ging de scherpe randjes eraf. En toen vond ik onder in de linnenkast een groot knipselboek met alle recensies die ik tot dan toe gehad had. Toen was ik nog niet solo bezig, maar met een trio en met mijn theatergroep. En had ze allemaal ingeplakt of hadden tantes gestuurd. Weet je wel, nou, zo'n heel dik boek had ze echt stiekem onder in die kast. Dus ze volgde het wel en ze was zo trots als maar zijn kon. Ja, maar ja, het is wel een beetje laat om te ontdekken. Maar goed, ik vond het heel ontroerend natuurlijk. Ik dacht ook al, wat stom. Waarom zeg je dat dan niet gewoon? Zeg dat dan, doe niet zo moeilijk, mens, weet je wel. Maar achteraf ja, was het wel bijzonder, ja. Heb je het ooit omarmd dat je artiest bent? Is dat hoe je jezelf zou noemen? Kunstenaar of podiumartiest? Of heb je daar toch ook een soort relativering? Nou, ik beheers inmiddels wel technieken om op toneel te staan. Dat kun je gewoon ook leren. Maar ik vind het schrijfdeel, het maakdeel, het in mijn hoofd, vanuit mijn hoofd, de luiken open te zetten en er binnen erin en eruit laten vliegen, dat vind ik het allerinteressantst. Maar als je moet gaan spelen voor een zaal, dan is het niet van nature dat je denkt, hoera, ik mag weer, ik ga al die lieve mensen zien die van mij een kaartje hebben gekocht. Nou, ik ben geen theaterdier. Nee. Geen podiumbeest. Nee, maar ik beheers het wel. Als ik er sta, dan zie je wel een soort beestje, denk ik. Het is ook weer van dat als mensen namelijk heel erg zo'n theaterdier uithangen en dat allemaal omarmen en fantastisch vinden, dan denk ik altijd meteen, ook flauw, hè, maar dan denk ik van, Jezus, doe ze even, ja. Geef mij dan maar een maatschappij Discordia of zo, weet je wel. Die gewoon met de tekst lezen en dan soms ontzettend goed zijn. Ja, ik weet niet. Het is ook een smaakkwestie natuurlijk. Maar zo'n minimalisme. Kijk, hoe romantisch kan ik zijn? En wanneer moet ik gas terugnemen? En hoe, weet je, het is echt smaak. Het smaak, cultuur. Waar kom ik vandaan? Wat vinden mijn vrienden mooi? Ik zie in jou niet een Ramses Shaffi of een Marco Borsato. Maar dat is gewoon niet omdat het bij je past. Maar het zijn ook geen helden van me. Ook omdat het niet bij me past. Maar Ramses Shaffi, die wordt op handen gedragen. En dan gaat bij mij meteen iets van, hoezo? Heeft natuurlijk een paar hele mooie nummers gemaakt. Maar een paar. Weet je wel? Maar dat van Ramses Shaffi, die kan niet stuk. En Maar goed, jij doet het op jouw manier. Dat is ingetogen relativerend met een beetje humor. Maar dan doe je toch nog steeds hetzelfde. Dan maak je toch mooi theater. Dan. Ja, ja. Maar ik vind het misschien heel flauw hoor, dat ik nou nog steeds dan Ramses Shaffi moet. Je mag zeggen dat niet je smaak nee, is. Nee, maar ik zei ik ben geen theaterbeest. En dat ik bedoel daarmee dat je een Ramses Shaffi figuur die zwelgde in wie en in het zijn van Ramses Shaffi. Dat is een hele andere staat van zijn dan ik heb. Ik ben toch gewoon in die zin een beetje een boekhouder. Met mogelijkheden. En als de boeker zou zeggen, maak nou maar gewoon een cd en schrijf die liedjes en wij zorgen wel dat het bij de mensen komt. En jij hoeft niet meer op tour. Dat hebben wij voor jou geregeld. Jij mag thuis blijven, de kachel lekker hoog, kat op schoot. Ja. Nee, je hebt gelijk. Dat klopt, dus dat is het dualisme in mij. Want ik ben blijkbaar ook weer zo ijdel. Ik denk dat ook mensen mij echt ook zo leuk vinden dat ze denken van nou, ik zou het wel heel jammer vinden als die man nooit meer. Natuurlijk speel ik nu op mijn leeftijd. Ik heb natuurlijk vragen en ben onzeker van hoe lang moet ik nog, hoe lang ben ik nog, ben ik over de houdbaarheidsdatum heen. Ik ben geen Charles Aznavour die 1030 liedjes heeft geschreven en die op zijn 94ste nog, want ik heb die carrière heb ik helemaal niet gehad. Dus hij kan dat doen omdat hij zo beroemd was. Maar ik ben misschien ook heel goed bij stemmen als ik 94 ben. Dat zou zomaar kunnen. Maar vorige week ging naar de try-out kijken, nog voor de première. Die was in Utrecht. Dat was een fantastische middag. Een leuk theater, zit helemaal vol. Iedereen heeft het naar zijn zin, er wordt gelachen. Ja, luisteren naar je liedjes. Ja. Ja, dan ben je niet Marco Borsato. Nou ja, je bent Theo Nijland. Nou, ik wil dat plezier wil ik jou ook niet ontnemen. Als jij hebt genoten. Als jij hebt genoten, dan respecteer ik dat. Of ben je aan het koketteren met het eigenlijk niet zo leuk vinden? Nee, ik niet koketteren. Het is denk ik. Nee, het is echt een. Soort manier van zijn die. Het is dan best ook moeilijk op toneel. En iets moeten voorstellen en iets moeten. Dat is. En je moet ook heel hard werken om er iets van te maken. Omdat ik altijd de lat hoog wil leggen. En ook ongelukkig word als dat niet lukt. Of als ik dan niet goed geprepareerd ben of niet klaar ben. Of dat er iets. Of ik dat dan zo waar jij kan kijken. Dan staat er opeens een piano. En dan denk ik van hè. Het enige wat ik heb staat, dat moet een vleugel zijn. Want dat is een heel ander verhaal. Dan kan ik muzikaal veel meer uit de voeten. Dus dan moet ik over allemaal hobbels heen stappen. En dan lukt zo'n middag nog net. Volgens jou lukt, dus daar moet ik niet over zeuren. Volgens jou lukte die dus wel. Ja, je had een fijne middag. Ja. Ik ga erover. Ja, natuurlijk. Dus ik moet dan ook niet. Daar stap ik ook overheen. Ik laat me ook niet meer kisten. Ik ben echt profi. Ook. Want het moet je ook gewoon zijn, toch? Ja. Je moet altijd professioneel zijn. Gadverdamme. Ja. Ja. Hey, Joni Mitchell is echt iemand tegen wie jij opkijkt. Ja. Die als een voorbeeld dient. Ja. We gaan luisteren naar een klein stuk van een nummer dat in het echt heel lang duurt. Maar we nemen een kort stuk alleen om de sfeer te proeven. Van een live uitvoering van Amelia. Ja. She was swallowed by the sky, or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish arms. Just a false alarm. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life altitudes and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just a false alarm. Joni Mitchell met een fragment uit Amelia. In de live-uitvoering. Theo Nijland zit tegenover me. Die is een groot fan van Joni. Ja, ik ben echt. Ik heb niet veel helden, maar zij is echt een grote heldin. Het komt ook omdat ik met haar naar Amsterdam ben getrokken. Ik kende een jongen in Amsterdam, die kende die met Joni Mitchell horen. Dus het was echt, ik werd echt volwassen opeens door Joni Mitchell. Die muziek. Zo ontzettend goed en mooi. En sprak me zo aan. En ik heb er ook heel vaak moeten verdedigen tegen heel veel mensen die er helemaal niet zo goed vinden, die er irritant vinden. En ze heeft ook best irritante liedjes gemaakt. Maar het merendeel is ontzettend interessant. Ontzettend. Ja, dus echt orconcours, echt. Maar voor iedereen die bezig is met het schrijven van liedjes, lijkt Joni Mitchell mij zo ongeveer Mount Everest. Ja, is het ook. Dat is het ook. Dus dat probeer je ook te doen. Terwijl ik dat helemaal niet doe, eigenlijk. Maar wel in de pianospel en in de hoe ze akkoorden pakt. Nou ja, goed, dat heb ik met de Beach Boys ook. Je hebt allemaal je voor. Gewoon de dingen die je mooi vindt, probeer te involveren wat je zelf maakt. Je gaat er niet zitten namaken, maar het sluipt erin natuurlijk. Dat geeft ook niet. Het zijn vaak kleine verhalen, maar waar het dan precies over gaat is me niet altijd helemaal duidelijk. Soms lees je dat dan ineens en denk je, oh, daar ging het over. In dit geval geen idee. Ja, het zijn altijd hele goede zinnen. Emilia, it's just a false alarm. En crushed into his arms. Ja, het is. En iets met vliegtuigen in de lucht. En het is ook Woodstock, van wat ze ook heeft geschreven. Daardoor is ze beroemd geworden eigenlijk. Voor Crosby, Stills, Nash voor het festival. Is ook zo'n. We are Stardust. Ja, goed. Het is ook hippie. Hippie, uit die tijd. Dat is ook leuk. Dat is ook. Zij was ook gewoon beïnvloed door. Door al die dansende mensen en zo. Maar ze heeft een ongelooflijke melancholisch gehalte voor mij. Het zit heel erg goed in elkaar. Die muzikaal is het ook zo goed. Ja. Je zei net terloops, ik ben goed in de liefde. Ik vroeg als schot uit de huid, ben je niet te eager? Wil je niet compenseren voor alle liefde die er thuis niet was? Toen zei je, nee, dat heb ik niet. Ik ben rustig, ik ben prettig. Je bent al lang met dezelfde man, als ik het goed heb. Ja. En dat is een zeeman. 15. Nou ja, was hij. Ja, hij doet allemaal nieuwe zeeprojecten. Maar hij vaart niet meer. Hij vaart niet meer als kapitein. Nee, dat moet je niet te lang doen. Want dat is eigenlijk dan een beetje doelloos. Dan doe je steeds hetzelfde. En de wereld ken je wel, op een gegeven moment. Maar hij doet nu interessante projecten met bagger. En met schepen op schepen laden. En dan moet hij stempels zetten. En hij vliegt eigenlijk meer dan die vaart. Maar nog steeds veel van huis. Veel van huis, ja. Hij gaat morgen naar. Of overmorgen gaat hij een week naar Griekenland. En dat hoor je dan, hoor ik vanavond. Oké, goed. Dat is heel prettig ook. Dat is. Dat is in ieder geval niet saai. Dan komt hij weer terug en dat is ook leuk. Afstand doet juist de liefde opbloeien. Ja, ik vind het goed, ja. Ja, je moet niet heel dag op elkaars lip zitten. Dan krijg je gewoon een ingekakte relatie snel. Je moet steeds initiatieven blijven nemen. En zorgen dat je je leven vult. Hè? Vullen. Ook met kunst en cultuur. Ik las laatst een formule die ging als volgt. Afstand plus afstand min tijd maakt liefde. Jeetje. Maar dat ging mij dan net te ver. Dat je dan elkaar gewoon nooit moet zien. En dat het dan ook niet te lang moet duren. En dat je dan elkaar leuk kunt blijven vinden. Dat lijkt me wat verrang. Ik ben een platonisch dan. Ja, toch? Nee, ik vind het je ook heel lekker, heel erg lekker. Ik ben een koker, hè? Ik kook graag. En ik heb graag mensen aan tafel. En ik kook elke dag. Ik kook bijna elke dag. Ook voor liefst ook veel mensen. En dan, ik vind met z'n tweeën ook best saai. Dus dan nodig je mensen uit. Dus het leven genieten met zo aan de keukentafel. En heel fijn eten en drinken. Als tegenhanger voor aan mijn schrijftafel zitten, is dat is heerlijk. Ik denk ook, word 's morgens wakker en denk van, waar heb ik zin in vanavond? Vis. En dan wordt het vis. En dan denk ik, wat zou ik doen? Dan ben ik al snel uit wat ik wil. En dan ga ik dat proberen te regelen. En dan ga ik dat maken. En dan bel ik mijn vriendin van de Rijsselop. Of ze komt te eten met een vriend. En dan komt de buurvrouw nog even. En dan zitten we met z'n vijf aan tafel. En dan eten we die vis. Maar je woont niet meer in de stad? Nee. Al een tijdje niet? Nee, dat is wel lastig. Want mijn mensen komen ook wel graag naar buiten. Want zo ver is het niet van Amsterdam. Dus. Je kunt het fietsen nog? Nee, je moet wel met de auto. Of met de taxi of whatever. Of met de bus. Dus dat gaat prima hoor. Maar er moet wel reuring zijn. Het leven moet niet saai of voorspelbaar zijn. En ik hou erg van liefde. Ik hou gewoon heel erg van mensen en vrienden. Eigenlijk. Maar met ook een soort gepaste afstand. Maar de meeste vrienden, ja, dat komt gaan, zijn ook makers. Snap je? Of het zijn muzikanten, theatermensen, televisie. De bijna schrijvers. Toch wel creatieve mensen. Maar niet allemaal, want ook via Ronald krijg ik weer andere mensen. Ik kom best de hele range. Er zit best heel veel verschillende mensen tussen. Maar jij was wel iemand die dacht dat hij nooit uit de stad weg zou kunnen? Nee. Die dacht dat hij dood zou gaan? Buiten de stad? Ja, dat ik met mijn hele leven zo met een NRC onder mijn arm naar de stamkroeg zou lopen. Dat blijkt dus wel te kunnen. Want ik heb nu een moestuin bijvoorbeeld. En nu heb ik bietjes. En ik heb nu een boom die omgezaagd moet worden. En ik ben nu, weet ik wel, ik heb een ijsvogel. Dat zijn weer andere dingen. En die stamkroeg, die is lang. Die mensen die zijn allemaal bijna al dood van aan de alcohol gegaan. Nou, drink je in de provincie ook best veel, moet ik zeggen. Maar drink ze overal heel veel. Iedereen drinkt veel. Telt. Iedereen drinkt veel. Maar in ieder geval, het is een ander leven, maar de stilte en zo, dat is ook heel belangrijk. En daar wen je wel aan, hè? Dat wakker worden en die nevels zo boven de weilanden en zo naar buiten kijken. En dan zie je twee van die hazen zo aan het ratelen, hoe heet het ook alweer? Tikkertje spelen? Ja, dat is echt fantastisch, hè? Dat vind ik mooi. Oh, ik ben daar nog niet, maar zoals jij het vertelt. Nee, als stadsmens. Het is ook. De mensen werden agressief ervan dat ik wegging. Van hè? De mensen bozig. Dat heeft een paar jaar geduurd. Van sommige mensen wilden komen eten. En dan zijn ze na drie keer eten. Ik moet toch wel zeggen dat het. Ze moesten erg wennen, al die stadse types. Nou, dat is ook wel weer een beetje flauw. Ben je somber als je kijkt naar de toekomst, wat je in je programma doet. Je kijkt naar de toekomst en dan is het bij Vlaagjes gewoon komisch. Maar er zit er ook een soort dystopische analyse onder. Nou ja, je doelt waarschijnlijk op het laatste lied waar ik mee afsluit. Dat nieuwe oorlog, dat is natuurlijk wel best een soort toekomstbeeld over gewoon dat het misschien wel eens tijd zou zijn voor een nieuwe oorlog, omdat je daarmee gewoon allerlei dingen schoonwast. En dat we die Tweede Wereldoorlog wel hebben gezien. En dat is best een pittig lied. Dat ik aan het eind dan weer omdraai. Het heeft wel een frap. Maar ik vind het ook spannend om te kijken hoe ver je een fout lied kunt zingen eigenlijk. Iets waar je het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar het zit ook in andere liedjes, hoor. Dat je zingt over een. Over de liefde die technisch wordt. Over mensen die elkaar als gebruiksartikel zien. Het is toch een soort killere samenleving. Ja, dat de stilte verdwijnt uit. Alles wordt commercieel, alles wordt plat. Ja, terwijl ik ben eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat alles zich altijd regelt, alles zich oplost. Ik ben helemaal niet met conspiracy en de verleiders. Of dat ik denk van, nu weet je wel, nu worden we allemaal geskimd en gescand en dit en dat. Ik constateer wel een ontwikkeling, maar ik ben eigenlijk altijd voor de vooruitgang. En ik ben gewoon tegen de achteruitgang. Dat is niks namelijk. Er is maar één weg, dat is vooruit, want achteruit, dat wordt toch niks. Je moet vooruit denken, je moet progressief denken. En niet achteruit en behoudend. Dat is het einde van alles. Dus ik wil een modern mens blijven. Maar ik wil het wel, in die liedjes wel even gewoon af en toe eens even orde op zaken stellen. En omdat ik natuurlijk humor als wapen gebruik, vind ik het leuk om een liefdeskijk of er een ballad of een liefdesliedje in zit. In een relatie die je hebt met een soort genderneutraal wezen van plastic. Waar je dan ook nog eisen aan gaat stellen. Van ja, het zou wel leuk zijn als mijn vrienden zien dat wij het heel leuk hebben. En dat je dan bijvoorbeeld met Anita een ribeye staat te bakken die je dan ook zou opeten. Maar hoe krijg ik dat ding dan weer uit jouw systeem? Omdat het dan anders misschien toch ook gaat rotten. En nou, zo zit ik nadenkend heb ik wel wat bezwaren tegen die. Snap je? Heb ik wat bezwaren tegen die robot op een gegeven moment. En, denk, en hoop ik dat het een eenzaam beeld. Je ziet van die. Net zoals met. Zo eenzaam als porno kan zijn. Weet je wel, zo'n bankstel en dit en dat. En, ook, en zo, dat je denkt: oh, wat erg zeg. En dan komt er iemand in een leren pak binnen. Dat heb ik ook met het liedje. Ja, ik moet er erg om lachen. Die man met die robot, hij probeert er echt iets van te maken. Maar het is ook eigenlijk nog helemaal niet de ideale vorm. Het blijft droevig, ja, uiteindelijk. Het blijft droevig. Mensen zijn natuurlijk uiterst droevig ook. Dus. Ja, laatst las ik in de krant een reportage van iemand die naar een speciaal robotbordeel was gegaan. En de verslaggever die was ook als een goed verslaggever betaamd op zo'n robot gaan liggen. Oh, en was het wat? Nou ja. Weet u er warm van? Ik geloof het wel, maar op mij kwam het toch niet heel. Nee, joh. Nee, heel frivol over. Nee, het is ook. Het is, maar het kan wel. Want kijk, bejaarden die met een gekke poes van plastic. Een dementie kunnen wat zachter maken. Ja. Robotje. Nou, dat is ook het begin. Dat is ook het begin van een mechaniek. Waar je echt iets met liefde en iets met. Weet je, dat is een toenadering. Dat is best bijzonder. En als je dan van daaruit denkt dat dat op een gegeven moment ook. Dat je dan echt een vrouw kan hebben die echt ideaal is. Dat is natuurlijk ook weer saai. Want ideaal is natuurlijk ook vervelend, maar. Nou ja, goed. Ik weet zeker dat er is een toekomst. Ook in de game-industrie, ook in de films. Het is gewoon zo dat je 20 jaar geleden zei van. Oh, straks worden filmacteurs worden vervangen door digitale acteurs. En hoe vreselijk. Maar er zijn nu al films waarbij dat best heel goed gebeurt. Waar er bijvoorbeeld één meisje. Ik zag nu een film over waar één meisje hoofdrol speelt die dan digitaal is. Ja, ik vind het heel interessant. Dat is mooi dat je dat zegt. Dat je er niet op moppert, maar je vindt het interessant. Je kijkt uit naar de toekomst. Je hebt er juist zin in. Heb je vrede met je loopbaan? Als je nu dan weer op tour bent en je speelt in die zalen voor wat jouw publiek is geworden. Een paar nieuwe mensen erbij. Een paar mensen zijn al geweest. Je staat in de kleine zaal, maar die is wel lekker vol. Het is natuurlijk een tijd dat je denkt dat je het helemaal gaat maken. En een tijd dat je misschien gefrustreerd bent omdat je anders wil. Nou, wat nooit meewerkt aan een gestroomlijnde carrière, is dat ik toch eigenlijk ook nieuwsgierig ben naar allerlei dwarsverbanden. Dus kijk, het is nu, we zijn nu in een tijd dat, en dat doe ik nu ook, dat mensen willen Theo Nijland achter een vleugel zien. Dat vinden ze relaxed, ze hoeven geen toeters en bellen. Ze hoeven niet Lavinia Meijer erbij, niet Rosita Steenbeek, niet Chris van Houten. Wat ik allemaal heb geprobeerd en gedaan, wat ook leuk was. Maar ik doe het nu ook wel een beetje van dat het. Omdat de tijd het van je vraagt. Mensen zijn die op dit moment niet nieuwsgierig. Theater is sowieso al heel precair nu. Hè? Van wat wordt de toekomst van theater? Wordt het echt een stoffige toestand die snel vergeten gaat worden? Of heeft het nog toekomst? Dus ik doe een beetje bad, zit ik nu in mijn eentje achter die vleugel zo van. Nou ja, dan verlies ik geen publiek. Geeft de mensen wat ze willen. Ja, nou ja, op zekere hoogte. Ja, ik denk ook wel dat het interessant is dat ik daar alleen zit. Maar ik permitteer me niet heel veel. Want het gaat eigenlijk best goed nu. En omdat ik ook altijd zo dan weer dit ging doen en dat ging doen. En dan opeens weer een filmmuziek en dan weer een filmscenario en dan weer dit. En ik heb zelfs een moderne dansvoorstelling gedanst. Met Paul Selman Norton. Dus ja, hoe ambitieus kun je zijn? Ik denk dat ik nu gewoon maar eens even goed op de inhoud van het geschreven materiaal. En kijk aan het performance van die liedjes. Ja, dat is nu echt wel mijn fase. Het is leuk om te bekijken, je nieuwe voorstelling. Dank dat je te gast wilde zijn, Theo Nijland. Dank je wel. En veel succes met de tour, met het spelen en het schrijven. Dank je. En ik wens je veel plezier. En zometeen dan gaan we verder met Nooit meer slapen. En dan is Ruud van Empel te gast. Hij is beeldend kunstenaar. En hij heeft een voorstelling in Friesland te bekijken. Making Nature, met fictieve natuurprojecten. Dus abstracte kunst en tegelijk ook heel realistisch. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, @VPRO_NMS. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.